Kanisa pambindonye shushu yo boligo na kamwe na bandio elengelo kola yo makanisi ya mokolo kana nimio bomo inanga inyoso na pesi na yo tovanda na yo betwe bokelo koye betu na betwe oli ta bembo koye betu na betwe mama kina oye betu na betwe parta kisa ye ye bijuzo yo ye ye mama bizo ye ye poza ye ye Ninga ya kanito bongisa pesa biso mwa maboko ngawo kotikali koseke ngaye baninga yakani jobongisa mosenga sona mokilie ezalise na tina roe mosenga sona mokilie matanga sona na chance na ye chance na ye kotikali koseke ngaye baninga yakani jobongisa yakani yakani tebo tolo yo yo tira baba kulutie bopesa biso mwa maboko ngawo kutikale kosekingaye baninga yakani tobongisa sana mokilie ezalisa na liputa o masanga sana mokilie matanga sana na chance na ye chance na ye kosenge na ye baninga yakani tobongisa matika ni kosenge na ye bongisa ya yongo mosala Masanga sana mokilie matanga sana na chance na ye chance na ye kosenge na ye baninga yakani tobongisa kurubanda

seli wa mama. Yanga no seli wa mama. Yanga no seli wa mama. Yanga no. Bona yona koti kate. Bona yona koti kate. Bona yona koti kate. Kate. Thank you. Cosa,

Oh, mama, et tata. kae na komi moto bobo kolanga e merci na komi moto.